Maka mani yang mula-mula keluar menyebabkan hadas besar. Mani yang panggil klimat bagi kemuncak syahwat. Dan mani mana hak batal wuduk? Mani hak kita bukan kemuncak syahwat. Nak bangun pagi, mandi junub. Nak mandi junub, dodok neleh tubik air mani. Hak tu membatalkan wuduk. Bukan menyebabkan hadas besar. Kerana hak tu tadak syahwat. Air mani hak dekat dalam saluran paik sahaja. Ataupun air mani yang keluar daripada parak perempuan. Bukan air mani dia. Hak tu hadas besar. Nak mani suaminya yang terkumpul. Keluar balik. Nak hukumnya batal wuduk. Nah.